Ελλάδας 19-25 είναι πανθομολογούμενοι και είναι, αυταπόδεικτοι. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que Périmano. Η πρόοδος Ελλάδος 19-25 είναι πανθομολογούμενη. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Και είναι πανθολογούμενη. Αυταπόδεικτη. Moi je suis tango tango, je l'étais dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Δηλαδή και τελείως ηλίθιος να είσαι, καταλαβαίνεις ότι η Ελλάδα είναι διαφορετική χώρα. Μην είστε ηλίθιοι οι μέρες που έρχονται, μην είστε ηλίθιοι, γιατί βλέπω και πιάνω στην ατμόσφαιρα ότι η πλειοψηφία, οι περισσότεροι σε αυτόν τον τόπο είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνουν ότι η χώρα έχει πάει μπροστά, ότι έχουμε αλλάξει level, ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε βγαίνει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, βγήκε στο συμπόσιο αυτό των Δελφών και είπε εκεί ότι είναι πανθομολογούμενη η βελτίωση, δεν μπορεί κάποιος να την αρνηθεί παρά μόνο αν είναι ηλίθιος. Έχουμε πολλούς ηλίθιους σε αυτόν τον τόπο που δεν το συμμερίζονται όλο αυτό. Και κυρίως τώρα που έρχεται το Πάσχα, είναι και συνταξιούχοι ηλίθιοι, είναι και εργαζόμενοι ηλίθιοι που γκρινιάζουν, δεν τους φτάνουν αυτά που παίρνουν. Έχουν ένα μόνιμο άγχος, μια ανασφάλεια. Οπότε με τη λέξη ηλίθιοι περιγράφει πάρα πολύ καλά. Μέχρι τώρα τους έλεγε συμμορία μιζέριας. Τώρα το έχει πάει πιο πάνω. Όσο έρχονται οι εκλογές θα το χοντρίνει. Θα πει και τη γνωστή λέξη ότι δεν μπιπ, δεν μας εκτιμάται, δεν μας ψηφίζεται. Όσοι δεν μας ψηφίσουν είναι μπιπ. Είναι το επόμενο βήμα νομίζω. Το περιμένουμε πώς και πώς. Μέχρι τότε ακούσαμε πώς ακριβώς περνάμε, ότι είναι πανθομολογούμενο. Βάλαμε και του Γιώργου Παπανδρέου το παλιό που δεν μπορούσε να το αρθρώσει, να πει αυτή τη λέξη και πώς να την πει. Είναι λέξη αυτή, είναι γλώσσα αυτή. Οπότε όλα αυτά τα πολύ καλά που έχουμε καταφέρει μπορεί να κινδυνεύσουν από κάτι. Το μόνο που μπορεί να πάει στραβά είναι να αυτοκτονήσουμε. Μακάρι, μακάρι, ο Θεός να λυπηθεί την Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Δεν το λέω για να γελάστε, διότι ως ιστορικός θα σας πω, η αυτοκτονία είναι από τα εθνικά μας αγαπημένα σπορ. Άρα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι δεν θα αυτοκτονήσουμε. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont des roses. Moi je suis tango tango, que je danse ensemble. Το μόνο που μπορεί να πάει στραβά είναι να αυτοκτονήσουμε. Αμήν, άμα το λέει. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que Périmano. Η αυτοκτονία είναι από τα εθνικά μας αγαπημένα σπορ. Άρα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι δεν θα αυτοκτονήσουμε. Και πώς θα αυτοκτονήσουμε, δεν μιλάει για τους εαυτούς τους. Είναι το πρώτο πληθυντικό που μας αφορά όλους, σαν λαός, σαν έθνος. Εκεί αναφέρεται και πώς θα αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί, αν δεν ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν όλο αυτό που το πολύ ωραίο, το πανθομολογούμενο, που ζούμε γύρω τριγύρω και παραπέρα, αν όλο αυτό θέλουμε να το γκρεμίσουμε και ψηφίσουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, πέσει από την κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν εκλέγει, δεν ξέρω πώς θα γίνει όλο αυτό, όταν γίνει, όποτε γίνει. Λοιπόν, αυτό όταν συμβεί θα είναι μια αυτοκτονία. Και θα είμαστε πολύ ηλίθιοι τότε, τώρα είμαστε σκέτο ηλίθιοι. Τότε θα είμαστε πολύ ηλίθιοι αν όλη αυτή τη θετική πορεία, την απογείωση, το πιο μπροστά δεν πάει, που έχουμε πάει πιο μπροστά, όλο αυτό του δώσουμε μια κλωτσιά. Και φύγει. Θα ακούσουμε τώρα μερικούς ηλίθιους οι οποίοι έτυχε να περάσουν έξω από νοσοκομείο και είχαν την ατυχία ή την τύχη να μπουν μέσα στο νοσοκομείο. Τα φακελάκια υπάρχουν. Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα. Περνάνε ώρες ατελείωτες για να εξυπηρετηθεί κάθε ασθενής. Είναι τραγική κατάσταση πάντως. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου η κυβέρνηση. Μην κρυπόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Η πρόοδος Ελλάδας 19-25 είναι πανθομολογούμενη. Μόλις έρχομαι από το Αλεξάνδρας. Χείριστη. Αναμονή. Απεριόριστη. Σηκώθηκα και έφυγα. 51 άτομα αυτή τη στιγμή να περιμένουν για τα επίγοντα. Τι επίγον είναι αυτό? Αυτό δεν είναι επίγον. Τα έχουν διαλύσει όλα. Η πρόοδος Ελλάδας 19-25 είναι πανθομολογούμενη. Δεν υπάρχουν γιατροί. Οι ουρές είναι τεράστιες. Περιμένεις ώρες. Καμία σχέση με πριν. Τα τελευταία 6 χρόνια η κατάσταση έχει παραγίνει. Η πρόοδος Ελλάδας 19-25 είναι απελπιστική. Έχεις μια άμεση ανάγκη, όπως εγώ είμαι καρδιοπαθής, τέλος πάντων έτσι. Και είναι αναγκαίο να με δει ο γιατρός μου. Σου λέει ραντεβού μετά από 20 μέρες, 25, ένα μήνα, 3 μήνες, 5 μήνες. Απελπίζεις, σε παίρνεις ένα νοσοκομείο και σε πιάνει το πανικό. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με πρόβλημα σοβαρό και αν κάθεσαι 7 ώρες εκεί πέρα. Τι είναι αυτό? Σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάση του Υπουργείου. Και Υπουργείου. Συγκεκριμένα για τον Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κατάλαβα την ερώτηση, αλλά ξαναρωτάω ποιο Υπουργείο. Κάνει κάτι αυτό το Υπουργείο? κατάλαβα την ερώτηση. Ο δημοσιογράφος δεν κατάλαβε την απάντηση. Παρ' όλα αυτά, το ξαναέθεσε ως ερώτηση ο συγκεκριμένος κύριος. Είναι από τα ηχητικά που προέκυψαν από ένα ρεπορτάζ καναλιού. Βγήκε προχθές στο δρόμο, έξω από νοσοκομεία. Και οι άνθρωποι έλεγαν αυτά που μόλις ακούσαμε. Όλη αυτή τι είναι? Μίζερη, συμμορία μιζέρια πρώτον. Και δεύτερον, ηλίθι. Ηλίθια συμμορία μιζέρια. Θα το προσδιορίζουμε σιγά-σιγά, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Πάνε όλα τέλεια. Και στο χώρο της υγείας, κυρίως στο χώρο της υγείας και βέβαια σε όλα τα υπόλοιπα. Όποιος ταξιδεύει στο εξωτερικό και έχει προσγειωθεί έστω για μία φορά σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και ανοίξει το δελτίο ειδήσεων, διαβάσει μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία τι κόμμα έχει ψηφίσει τη ζωή του στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να μην αντιληφθεί την διαφορά της εικόνας που έχει η Ελλάδα το 2025 με την εικόνα που είχε η Ελλάδα το 2019. Δηλαδή και τελείως ηλίθιος να είσαι, καταλαβαίνεις ότι η Ελλάδα είναι διαφορετική χώρα. Moi je suis tango tango, j'ai de cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango tango, je l'étais dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Λέει και τελείως ηλίθιος να είσαι, καταλαβαίνεις ότι η Ελλάδα είναι διαφορετική χώρα. Όλοι το πιάνουμε αυτό, είμαστε μια διαφορετική χώρα και σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν κάτι θεματάκια και όλος ο πλανήτης επίσης, εμείς πάμε πάρα πολύ καλά, δεν μας αγγίζουν όλες αυτές οι αναταράξεις γιατί έχουμε οχυρωθεί, είμαστε οικονομικά πολύ μπροστά, είμαστε πρώτοι, δεύτεροι στο σύμπαν νομίζω σε διάφορους δείκτες, το λένε οι υπουργοί όταν βγαίνουν και το βασικό είναι μια διαφορετική χώρα και όλο αυτό γίνεται επειδή υπάρχει ένα χέρι. Ένα χέρι, πώς το έλεγε και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, που το είχε ένα χέρι, πώς το φθονερό, πώς το κάπως έτσι, έτσι το έλεγε η Κύρκο. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι τέτοιο όμως αυτό το χέρι. Θα ακούσουμε ακριβώς την περιγραφή του χεριού, σε ποιον ανήκει, από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Υπάρχουν πολλές αντίθετες λέξεις με τη λέξη λαϊκισμός. Η Ελλάδα βίωσε το τι σημαίνει λαϊκισμός. Τι είναι αντίθετο στο λαϊκισμό? Αντίθετο στο λαϊκισμό είναι το να πράττεις, το να κινείσαι γρήγορα, το να δίνεις λύσεις σε πολλά καθημερινά προβλήματα, ένα μικρό πρόβλημα κάθε μέρα, να το λύνεις. Αντίθετο στο λαϊκισμό είναι να έχεις ενσυναίσθηση. Αντίθετο στο λαϊκισμό γενικά είναι να έχεις και σχέδιο για τη χώρα και το χέρι στο τιμόνι να είναι σταθερό. Εγώ σας λέω από τη συνολική μου εμπειρία ως υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη, το χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τιμόνι είναι πολύ σταθερό. Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μικρό σου χέρι. Το χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άστο το χεράκι. Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να σου το κρατώ. Ας το χέρι κάτω. Αυτό το χέρι έχει χαιρετήσει το Γλίξμπουργκ. Ωραία, δώσ' μου το άλλο. Το χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, το λατρευτό, όχι πως το είπα εγώ πριν, το λατρεμένο και το λατρευτό, αυτό το χέρι μας έχει οδηγήσει όπως λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης και μας διαβεβαίωσε επειδή έχει δει το χέρι να κάνει δουλειά, αυτό το χέρι ολιμερής του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολιμερής βοηθάει με την γρήγορση που έχει, με το ρυθμό που μπορεί να δώσει και ό,τι πιάνει το κάνει, το απογειώνει. Το απογειώνει το χέρι πάντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι αυτό που έχουμε ανάγκη ως λαός, είναι αυτό που έχουν ανάγκη πάντα οι λαοί. Δηλαδή τι θέλουν, έναν τιμονιέρι και ένα σταθερό χέρι. Θα δοθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός και σύνταξη, ρώτησαν τον Κυριάκο Πιερακάκη και αυτός ρώτησε το χέρι για να μας πει. 13ος, 14ος μισθός, 13η, 14η σύνταξη. Αν τα αθροίς κανείς αυτά, αυτά είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ. 7,8 όλα μαζί. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι πάνω στο τραπέζι μια τέτοια πολιτική αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν είναι. Εγώ πήγα ένα βήμα παραπέρα σε μια προηγούμενη συζήτηση και είπα ότι και να υπήρχαν αυτά τα χρήματα, δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η προτεραιότητα. Γιατί... Το γιατί απαντήστε το μόνοι σας, το κόψαμε εκεί. Και να υπήρχαν αυτά τα 8 δις και να υπήρχαν, δεν θα τα έδινε στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους που τους τα κόψανε πριν 10-12 χρόνια, το 11 πότε ήταν εκεί στην αρχή των μνημονίων. Γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Δεν υπάρχει δηλαδή προτεραιότητα σε αυτή την κυβέρνηση τα κλεμμένα να δοθούν. Ας μην είναι και αναδρομικά. Ας το πιάσουμε από εκεί που το κόψανε, από το 11 και μετά να συνεχίσουμε ξανά. Δεν θέλουμε τα αναδρομικά. Όχι, όπως λέει ο αρμόδιος υπουργός, δεν θα τα δώσουν, δεν υπάρχουν να τα δώσουν, αλλά και να υπήρχαν, και αυτό είναι το πιο εξοργιστικό, και να υπήρχαν δεν θα τα δίνανε, γιατί όπως θα ακούσετε τώρα, το εθνικό συμφέρον, το οποίο δεν σας περιλαμβάνει μέσα, δεν μπορεί να ανεχτεί κάτι τέτοιο. Γιατί πρέπει να μπορέσει κανείς να κάνει αυτήν την αναπτυξιακή, την κοινωνική και την εθνική προτεραιοποίηση για το σύνολο του πληθυσμού, όπως ανέφερα πριν. Το ότι αυτά δεν είναι πάνω στο τραπέζι σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουμε το δημόσιο τομέα ή τους συνταξιούχους? Όχι. Σημαίνει ότι δεν είναι συγκεκριμένη πολιτική πάνω στο τραπέζι. Ο 13ος μισθός ή η 13η σύνταξη. Αλλά αν δει κανείς τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στο δημόσιο τομέα την τελευταία διετία, είναι πάνω από 2 δις. Είναι 2,07 δισεκατομμύρια. Αν το διαιρέσει κανείς αυτό με τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, είναι 1,3 μισθοί. Μπράβο! Έχει ήδη δοθεί δηλαδή ένας μισθός, όπως προκύπτει από τα στοιχεία. Μπράβο! Οι αυξήσεις στους συνταξιούχους έχουν περάσει το 10%. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος ζητάει περισσότερα. Εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε το εθνικό συμφέρον. Και το εθνικό συμφέρον είναι στο πλαίσιο που σας ανέφερα πριν. Να είναι σταθερή η χώρα, ειδικά σε δύσκολους καιρούς, για να μπορούμε να είμαστε σε θέση να κάνουμε ευεργετικές ενέργειες για το σύνολο του πληθυσμού. Τίποτα άλλο, αγάπη μου. Αγάπη μου! Μαλάκα! Τώρα δεν ζητώ. Περπατάω δίπλα σου κι είναι αρκετό. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος ζητάει περισσότερα. Εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε το εθνικό συμφέρον. Στο οποίο, σύμφωνα με τη λογική Πιερακάκη, δεν μπαίνει ο κόσμος μέσα. Δεν ανήκει στο εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον είναι κάτι άλλο πέρα από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Πολύ σωστά τα λέει. Αυτό ακριβώς ισχύει. Το εθνικό, όπως το λένε οι ίδιοι συμφέρον, είναι ιδιωτικό συμφέρον. Συγκεκριμένο συμφέρον. Συμφέρον συγκεκριμένων κατηγοριών, επαγγελμάτων, ομάδων, κοινωνικών. Και δεν είναι και οι πολλοί όλοι αυτοί. Είναι οι λίγοι. Πολύ ωραία τα λέει εδώ. Ούτε λίγο το πολύ μας είπε ότι έκανε τις διαιρέσεις και αυτός, όπως κάνουν όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών. 1,3 μισθοί έχουν δοθεί. Ένας μισθός και κάτι δηλαδή έχετε πάρει. Οπότε να είστε ικανοποιημένοι, μην έρθουν κάποια στιγμή και τον ζητήσουν και πίσω. Οι δε συνταξιούχοι έχουν πάρει 10%. Καταλαβαίνει όμως την ανάγκη ότι πρέπει να ζητήσετε περισσότερα, ότι έχετε ανάγκη για περισσότερα για τους συνταξιούχους. Αλλά το εθνικό συμφέρον δεν χωράει συνταξιούχους. Δεν μπορεί να τους βλέπει. Είναι και μίζεροι τώρα οι συνταξιούχοι, είναι και ηλικιωμένοι. Δεν δουλεύουν. Οπότε πολύ σωστά διατύπωσε εδώ και έκανε αυτόν τον διαχωρισμό που υπάρχει. Απλά ο ίδιος βγήκε και το είπε. Γιατί εθνικό συμφέρον κατά τον ίδιο είναι η σταθερότητα. Και στη σταθερότητα μέσα δεν μπορούν να μπουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Μπαίνουν άλλοι. Άλλοι εξασφαλίζουν τη σταθερότητα. Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι είναι για να ψηφίζουν. Είτε στη Eurovision, είτε να βγάζουν τέτοιες κυβερνήσεις που να τους τρίβουν μετά στη μούρη ότι δεν ανήκετε στο εθνικό συμφέρον, είστε κάτι άλλο και δεν έχουμε λεφτά. Και να είχαμε, δεν θα σας τα δίναμε. Ακόμη χειρότερο. Έρχεται και ο Θεοδωρικάκος, Υπουργός Αναπτύξεως, όχι να μιλήσει για την ανάπτυξη, η οποία είναι δεδομένη, δεν το συζητάμε. Να μιλήσει για τα Τέμπη, τη δολοφονία, την κρατική δολοφονία, το έγκλημα και για το πόσο καθαρή είναι η κυβέρνηση. Πρόκειται για μια εθνική τραγωδία και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο κόσμος πιστεύει ότι δεν κάνετε ό,τι μπορεί. Ως κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν έχουμε κανένα λόγο να συγκαλύψουμε τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και θέλουμε να λάμψει όλη η αλήθεια. Και θέλουμε να λάμψει όλη η αλήθεια. Αλήθεια, πατριώτη. Και θέλουμε να λάμψει όλη η αλήθεια. Το θέλει κάθε ένας από εμάς, ως άνθρωπος. Μπράβο! Ως πολίτης, αλλά και συνολικά ως παράταξη. Και συνολικά επίσης η κυβέρνηση. Μπράβο! Μπράβο στην κυβέρνηση που έχει ανθρώπους που θέλουν την αλήθεια και τη θέλουν τώρα τους τελευταίους δύο μήνες, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια και από όταν έγινε το έγκλημα δεν πολύ μιλούσαν γι' αυτά, δεν λέγανε τίποτα, απλά είδαν και απόείδαν ότι επικοινωνιακά το έχουν χάσει και ουσιαστικά και έχουν βγει σε μια αντεπίθεση και βγάζουν κάτι πραγματογνώμονες της συμφοράς μπροστά να λένε ότι τα αφηγήματα που η ίδια κυβέρνηση θέλει και έχουν εξαμοληθεί από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά να λένε ότι να είμαστε καθαροί, πως τολμάτε να αμφισβητείτε το ήθος μας που είμαστε μια οικογένεια, που είμαστε άνθρωποι, που έχουμε και εμείς παιδιά, δεν θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο, δεν θα κρύβαμε, δεν θα συγκαλύπταμε. Για το μπάζωμα που κάνανε, κανείς δεν έχει τοποθετηθεί ως άνθρωπος πρώτα, ως πολιτικός δεύτερον, ως παράταξη και ως κυβέρνηση τρίτων και τέταρτων, τίποτα από όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν, ενώ ισχυρίζονται ότι πρέπει να τους πιστέψουμε επειδή είναι καλοί άνθρωποι και σωστοί άνθρωποι και οικογενειάρχες, αυτό είναι το επιχείρημά τους, το ατράνταχτο, Έχει καταρρεύσει επίσης, θα το έχετε καταλάβει όλοι, θα το έχετε ακούσει, γκρεμίστηκε το αφήγημα της συγκάλυψης. Τώρα πώς γκρεμίστηκε αυτό, μόνο ο Παύλος Μαρινάκης ξέρει. Καταραίει το αφήγημα της συγκάλυψης. Αλήθεια, πατριώτη. Αυτό καταραίει. Γιατί το αφήγημα της συγκάλυψης βασίστηκε σε κάποιες θεωρίες που καμία μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από μισό πόρισμα. Πάνω σε ένα τόσο σοβαρό δυστύχημα, με τόσο μεγάλες ευθύνες, χτίστηκε και ένα παραμύθι συγκάλυψης για να φορτωθούν κάποιες επιπλέον ευθύνες συνολικά στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η συζήτηση. Καταραίει το αφήγημα της συγκάλυψης. Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος. Καταραίει το αφήγημα της συγκάλυψης. Άντε, ξεκουμπιστείτε, βρε, και δεν αντέχει το δοκάρι. Αυτό καταραίει. Όπω σκόνη. Μόλις κατέρευσε το αφήγημα της συγκάλυψης, γεμίσαμε σκόνη εδώ και το είπε ο άλλος, φύγεται γιατί δεν αντέχει το δοκάρι. Και ήταν ο Μαρινάκης εκεί και κατέρευσε το αφήγημα της συγκάλυψης. Αθώοι. Αθώοι. Πάμε να κάνουμε Πάσχα έχοντας στο νου ότι είναι ό,τι πιο λευκό, αμόλυντο. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Τους πιάσαμε στα πράσανη, η αλήθεια, να ξεμπαζώνουν, τους είδαμε. Ή και πριν, δεν είναι μόνο το ξεμπάζωμα, είναι πριν που είχαν αφήσει κάτι άσχετο τους εκεί να κουμαντάρουν τα τρένα, γιατί είχαν πριονίσει τον ΟΣΕ, δεν είχαν κάνει αυτά που πρέπει τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, τα συστήματα ασφαλείας, ενώ μας διαβεβαίωναν ότι έχουν διασφαλίσει την ασφάλεια. Όλα αυτά τα είδαμε. Οι άνθρωποι δεν το έκαναν από δόλο. Δεν είναι καν ένοχοι, φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τους ίδιους και έχει καταρρεύσει, το ακούσαμε, έχουμε απόδειξη, τον γκρέμισμα, το αφήγημα της συγκάλυψης. Σήμερα είναι Παρασκευή, εμείς θα σταματήσουμε σήμερα τελευταία εκπομπή, θα επανέλθουμε Δευτέρα 28 Απριλίου γιατί είμαστε σαν τα σχολεία. Οπότε έχουν διακοπές τα σχολεία, έχουμε και εμείς διακοπές. Οπότε γιατί θα το κάνουμε όλο αυτό, διότι όπως θα ακούσουμε τώρα από ένα παλιό πολιτικό ο οποίος ήταν πολύ συμπαθής όσο υπήρχε, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, με το που έγιναν οι εκλογές νομίζω το 19 και δεν επανεξελέγει, έχει εξαφανιστεί πολύ σοβαρά και πολύ ωραία, δεν απασχολεί καθόλου το δημόσιο βίο και μπράβο σε όλη αυτή τη στάση, όσο ήταν απασχολούσε, είχε έντονη παρουσία με το γνωστό γλαφυρό του ύφος. Όταν ήταν τότε στην Βουλή και όταν ήταν και υπουργός και αυτός υφυπουργός αναπτύξεως για την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Μας είχε δώσει τότε μία διαβεβαίωση η οποία ισχύει και τώρα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λαγκριμάς δε παντονεών. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος ζητάει περισσότερα. Εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε το εθνικό συμφέρον. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθεριά! Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que des manos. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis. Εδώ πάνω στο ταγκό μου λέει η Λίνα πάνω από τη χωριστή δράμα, να πούμε ότι το βράδυ μίζεροι συνταξιούχοι κάνουν πάρτι στο Σύνταγμα με μουσικούς. Θα φάμε, λέει, τα λεφτά που μας έδωσαν, ότι έμεινε από τη χρηματοδότηση των καναλιών. Καλή ΕΠ Ανάσταση. Με παύλα μεταξύ ΕΠ και Ανάσταση. Εδώ είναι. Να, αυτά κάνετε. Και δεν σας βλέπουν ότι πανηγυρίζετε και δεν συμπεριλαμβάνεστε στο εθνικό συμφέρον που είπε λίγο πριν ο Πιερακάκης. 2-11-10-80-8-80. Ό,τι πείτε τώρα θα ακουστεί μετά το Πάσχα, οπότε ξέρετε πώς να κινηθείτε, οι έμπειροι. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Είναι φορτωμένος. Αμέσως μετά φορτωμένες και οι πρώτες διαφημίσεις. Και αφού έχουμε ξεφορτωθεί αυτά τα δύο, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Καλησπέρα, ρε Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρε Αποστολή, για το έγκλημα των τεμπών δεν θα μάθουμε ποτέ ποιο αν κουβαλούσε τι κουβαλούσε, έτσι. Αλλά ένα εισαγγελέα δεν θα επέμβει, έτσι, να συλλάβει και να τον εγκαλέσει τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υφυπουργό Ανάπτυξη και τον Υπουργό Ανάπτυξη που υπέγραψαν ταμείε στα λεφτά του. Σίγουρα, να, τώρα που σου ακούει, παίρνει τηλέφωνο εισαγγελέα τώρα που σου ακούει. Τα οποία τα δόθησε μια εταιρεία που συστήθηκε 3-4 εβδομάδε μετά και έκλεψε τιμολόγιο 5 εβδομάδε μετά. Αυτό δεν είναι παράνομο. Αυτά που αναπολύεται τη γραφειοκρατία, εμπλύνουμε τις διαδικασίες γρήγορα και άμεσα, εμγκρινιάζεται. Αλλά σίγουρα έχεις δίκιο, αφού μας κυβερνάει η κυβέρνηση των αχρήστων. Αυτό, ναι. Έχεις δίκιο. Πρώτα, άμα δεν πληρώσουμε φορεία, εμένα η ΔΕΗ μου ήρθε 7,5% επιτόκιο όταν καθυστέρησα. Πρώτο. Δεύτερον, εγώ είπα θα ψηφίσω Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν ρίξει το Μητσοτάκι ο Κουτσούμπας, δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Το τονίζω ότι δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Θα ψηφίσω τον Κουτσούμπα. Πώς έφτασε ο ακροατής στο Βασιλιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Βασιλιάς προφανώς είναι από τους τελευταίους. Ξαναλέω, αν ο Κουτσούμπας τον ρίξει, όχι με λόγια, με έργα, τον ψηφίζω και δαγκωτώ κιόλα. Από τους τελευταίους ο Βασιλιάς μέσα στο παιχνίδι όμως. Μ' αρέσει. Μπράβο. Υποδέχομαι τον πρίγκιπα Παύλο. Ρε παπάρα, στη ζωή δεν πρέπει να τσέγκο. Τίποτα. Παπάρα, τσέγκο. Το κατάλαβες, τίποτα. Λοιπόν, ξαναλέω, εάν ο Κουτσούμπας τα καταφέρει, μακάρι θα τον ψηφίσω. Με χέρια και με πόδια. Επιτέλους σε πιάνω Βαλουργοσιονάτη. Εγώ είμαι. Εσύ τελικά ο δεξιός είναι υπαρκτό πρόσωπο, εκτός άμα το παρατραβάει τόσο πολύ. Το παρατραβάει τόσο πολύ. Λες. Ναι, ναι. Όταν πληρώνονται και πάρα πολύ νωρίς οι συντάξεις, μετά μεσολαβούν πάρα πολλές ημέρες για την επόμενη, 45-50 μέρες. Μια προκαταβολή δεν θα μπορούσε να δοθεί, ίσως. Αυτό το είναι τεχνικό δεν είναι. Το ζήτημα για τη ροή των δεδομένων. Πόσο δύσκολο είναι οι συνταξιούχοι, γιατί υπάρχει πρόβλημα Πάσχα, Χριστούγεννα, της Παναγίας. Κάθε 13 και κάθε 28 να παίρνουν τη μισή σύνταξη και άλλη μισή. Μην ξεχνάτε. Τι λες, καλέ, εδώ τους χρωστάνε αναδρομικά 5 χρόνια. Αυτό πήγα να πω. Να μην ξεχνάνε ότι ο κόσμος έχει πληρώσει τα ένσημα, έχει πληρώσει την δώρο Χριστουγέννων, έχει πληρώσει δώρο Πάσχα όταν κόλλαγε ένσημα. Αυτό να μην το ξεχάνε. Βέβαια, να πούμε γιατί κοντοζυγώνει και εκλογές. Πόσο πήρε η Νέα Δημοκρατία από τους συνταξιούχους. Αυτό να μην το ξεχνάνε. Για εκεί το φιλάνε, μην ανησυχείς. Για εκεί φιλάνε τα χρωστούμενα. Έλα, Αποστολή! Έλα, φιλέ! Σακλαγιαγγίλεδο! Σακλαγιαγγίλεδο! Τι έχει, ουισκάκι? Δεν αρεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Όχι, όχι. Εγώ είμαι λίγο πιο. Βότκα μόνο. Οκ. Okay. Ζεστή. Να σου πω, επειδή μας έχουν μπρίξει τα αρχίδια ότι έχουμε πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης και κάτι τέτοιες μαλακίες και μας συγκρίνουν με Λουξεμβούργα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να τα πούμε λίγο με απλά λόγια για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί αν μπει όντως στα στατιστικά αυτές τις μαλακίες που δείχνουν, όντως έχουμε πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης. Αλλά είμαστε μια χώρα που βρισκόταν στο μείον 10. Και πήγε στο μείον 5. Το Λουξεμβούργο είναι στο 20 και πήγε στο 22. Και λέει το Λουξεμβούργο έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης και εμείς έχουμε πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης. Τι ξέρει το Λουξεμβούργο τώρα, σε παρακαλώ, εντάξει. Έλα τώρα. Έλα τώρα με τον κάθε άσχετο τώρα. Μην ξεχνάς ότι εμείς μπορούσαμε να είμαστε Μονακό, αλλά. Δεν θέλαμε και δεν είμαστε. Τρία γράμματα μας κόψανε. Αυτά. Τώρα θα ήμασταν Μονακό εδώ πέρα. Τα βλέπεις. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Άστα να πάμε. Βάλα αυτά τα τρία γράμματα εκεί που ξέρεις τώρα. Θα τα βάλω σίγουρα. Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα. Πάσχα της αγάπης, Πάσχα. Πάσχα των αγγέλων. Έρχεται το Πάσχα. Please, please. Ήλιος Καναδέρης, Πάσχα Μέγα Πάσχα. Και τώρα ξέρετε κανένα πρόβατο να τρέχει και να περιμένει το Πάσχα με χαρά. Ήλιος Κοντολό. Τον Ελλήνων Πάσχα. Ο Τιλιβεράς πηγαίνει τον Τατζίκι. Πηγαίνει τον Τουρσί. Εμείς. Δεν μπορεί να μου φέρει ο Άγιο Φως. Πάσχα τον Ελλήνων Πάσχα. Ένα τσίκι τσίκι το κατσίκι. Πάσχα της αγάπης Πάσχα. Έλα για τη μαγείτσα. Πάσχα τον Αγγέλων. Για το κοκορετσάκι καθαρισμένες. Κοταρίτσες έτοιμες. Ήλιος κι αναφέρεις. Κάικα. Πάσχα Μέγα Πάσχα. Ήλιος φωτοδότης. ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πάντα θέλει μας όλοι. Τον Ελλήνων Πάσχα. Καλό Πάσχα, με ελπίδα και αισιοδοξία για την πατρίδα μας. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Ποιος τα ξέρει αυτά, ο Θεός, όπως λέμε, η μοίρα, διαλέγεται και παίρνεται. Και αυτό είναι μια σταθερή αξία, το τραγούδι με τον Νταλάρα Κουγιουμτζής, το Πάσχα των Ελλήνων εμβολισμένο πάντα. Έχουμε λαό, το δεύτερο μέρος του. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τη Θεσσαλονίκη έχω παρμένο. Μπα. Και κάνουμε ένα δημοψήφισμα για να μετατραπεί η έκθεση Θεσσαλονίκη σε πάρκο. Να το πω για να ακουστεί. Να το πεις. Να το πω. Και μαζεύουμε τις υπογραφές στη σελίδα parkodeath.gr. Και πού θα κάνουμε τη ΔΕΘ μετά, τι θα γίνεται. Θα την πάμε παρά έξω, να μην είναι μέσα στα πόδια μας. Ωραία, παιδάκι μου, τώρα είχαμε συνήθεια. Και πώς θα τη λέμε αν πάει παρά έξω. ΔΕΘ είναι. Εγώ προτείνω να την πούμε δεν. Όχι ΔΕΘ μετά. Δεν. Έτσι κι αλλιώς ό,τι λένε εκεί δεν γίνεται. Οπότε συμφωνούμε. Ναι, να γίνει πάρκο. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αποστολή. Έλα. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση πάει για φούντο και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Καλά, ένα φαρμάκι όλοι το έχουμε πιει σε αυτό. Τι θα γίνει τώρα αν δεν έχουμε Μητσοτάκη, τι θα γίνει αν δεν βλέπουμε την τώρα, αν δεν βλέπουμε αυτές τις σκατόφαζες, εκείνο το κικίλι. Καλά, βέ, έχουμε ακόμα ρε παιδί μου, περίμενε, μην τους κλαίμε από τώρα. Έχουμε ακόμα. Το έχει λίγο, εντάξει. Το γοργόν, φίλε μου και χάρη, έχει να πάνε στο διάλογο, να ξεκουμπιστούν, να πάνε στο διάλογο, νύχτα να φύγουν. Κατ' τώρα να πάνε στο διάλογο, όταν θα σου λείπει ο κικίλιας, να δω τι θα λες. Να αυλώσει με ένα αεροπλάνο. Δεν αυλώνουν με τίποτα, δεν αυλώνουν. Όσο νυχτώνει η τέτοια αυλώνει που λέμε, ναι. Η φ***α μεγαλώνει. Φίλες αγαπάμε. Να αυλωμένοι και οι δυο, έλα σε παρακαλώ που λέει. Να αυλωμένοι και οι δυο, γύρνα σε παρακαλώ. Όλα αυτά. Χριστοδουλόπουλος. Ο Μητσοτάκης καλώνει. Έλα σε παρακαλώ. Γαμπάω ακόμα μερικές φορές. Και το έλος. Αχ, δεν έχει τέλος. Το έλος δεν έχει τέλος. Το έλος δεν έχει τέλος και δεν υπάρχει έλεος, Απόστολε. Δεν θα αφήσουν τίποτα τώρα. Θέλουν ακόμη μια τετραετία. Γιατί τα έχουν προετοιμάσει από την προηγούμενη. Θέλουν να δείχνουν στους μαυρούς. Εντάξει. Κάναμε τη μαλακία και παραδώσαμε τα όπλα τότε στη Βάρκισσα. Γιατί δεν κάναμε τη μαλακία και παραδώσαμε τα όπλα. Σε αυτό συμφωνώ. Και μας βαράνε κιόλα. Σε αυτό συμφωνώ. Ναι, καλημέρα σας, φωνάζω χρόνια social, όχι μόνο. Μη φωνάζετε, προσέξτε λίγο τις φορητικές σας χορδές, λίγο το λαιμό. Δεν πρέπει να φωνάζετε συνεχώς. Είναι, εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα τώρα να δούνε στο Βεργίνα TV το στέριο. Δεν πιάνουμε Βεργίνα TV όλοι τώρα. Είμαστε εμείς στην Αθήνα με Βεργίνα TV. Δεν έχω δει Βεργίνα TV τα τελευταία 20 χρόνια. Σε παρακαλώ, μην παίζει με τον πόνο μου τώρα. Χάνω τόσο ωραία προγράμματα που έχει το Βεργίνα TV και εσύ μου κουπανά τώρα μου στρίβει το μαχαίρι. Έλα τώρα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Ακούω τώρα τον κύριο από το ΕΓΑΛΕΟ, δεν θυμάμαι το όνομά του, που παραπονιέται ότι δεν του βάζει πράγματα αυτά που λέει κτλ. Εγώ σου ζητούσα ρε πούστη τον Ιερό Πόλεμο. Από όταν ήσουν στο Sky και μου τον έβαλε τελικά πέρυσι πρώτη φορά. Μπράβο. Τι είναι αυτό τώρα, επειδή δεν τον έβαλε πέντε φορές. Υπάρχει επετηρίδα. Έπρεπε όμως και εσύ να έχεις παραπονεθεί. Δεν είναι παραπονέθηκες. Sorry κιόλας. Όχι, όχι, δεν παραπονέθηκα. Πασχαλινό, παραδοσιακό, σοβιετικό τραγούδι ήταν αυτό. Γι' αυτό το βάλαμε λόγω Πάσχα, γιατί ενημερωθήκαμε νωρίτερα ότι έρχεται το Πάσχα, όπως είπε ο Γιακουμάντος. Και επειδή έρχεται το Πάσχα, δεν θα είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα και την μεθεπόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε 28 του μήνα, τη Δευτέρα του Θωμά, έτσι δεν το λέμε. Να περάσετε πολύ καλά, να είστε όλοι καλά, υγιείς, γεμάτοι, βόλτες. Θα έχει και ωραίους καιρούς από ό,τι λένε οι ειδικοί. Οπότε φτάνουμε στο τέλος. Όπως κάθε Παρασκευή, έχουμε παραγγελιές αφιερώσεις. Ξεκινάνε τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Μετά αμέσως και το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Γεια σας. Κυριάκο. Έλα. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή, ρε φιλαράκι. Για πες. Βάλ το Μητσοτάκι, την Τώρα, το Χατζηδάκι, να λένε τα δικά του ότι είναι οι καλύτεροι, έτσι. Ξέρεις. Ναι, ναι. Και από κάτω το ποδοσφαιρικό. Ένα μπουρδέλο είσαστε. Το ποδοσφαιρικό όμως, ε. Ναι, ναι, όχι το άλλο που το λέμε στα θέατρα. Το άλλο. Το όχι, ναι, ναι. Όχι, το ποδοσφαιρικό. Ναι, βέβαια. Είμαστε μια καλή κυβέρνηση που προχωρά, ίσως και με αστοχίες, αλλά ποτέ δεν θα γίνουμε μια άστοχη κυβέρνηση. Η χώρα αυτή στο οικονομικό πεδίο δεν είναι Ελβετία ή Σουηδία. Και ευτυχώς, ευτυχώς, είμαστε άλλο πράγμα. Πεθάνω ο άνθρωπος που ζει με στην καρδιά του ανθρώπου. Μαζί στον τάφο του θα πάρει και το μερτικό του. Με όλα τα υπάρχοντά του και όλη την ενοχή. Πεθάνω ο άνθρωπος, πεθάναν και οι συνειδήσεις. Ο κεφαλός μας κάνει διάλειμμα για διαφημίσεις. Και το κεφάλι στις ειδήσεις στέκεται προσοχή. Να σου πω ρε, γιατί την άλλη φορά με είχες πει ζών. Αυτός ο πρόεδρος του Εδεσταϊκού ήταν που λέει τα περίεργα, τα μπερδεμένα. Γραμματέας τι ήταν, ναι, αυτός. Ναι, γιατί με είπε ζών. Ο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού είναι. Και ναι, είσαι ζώων. Τέλος πάντων, εγώ δεν σου κρατάω κακία. Να σου πω, βάλε τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού Milkshake μαζί με τον Παπαδημητρίου την Παρασκευή. Η Επιτροπή Απευθυνόμενη σε κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα προσπάθησε να δώσει το πιθανότερο δυνατό σενάριο. Γιατί έτσι και ποιο είναι αυτό το πιθανότερο σενάριο? Η ύπαρξη κάποιου έφλεκτου υλικού περίπου 2,5 τόνων. Κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ήσασταν μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Είναι πολύ πιο εύκολο να πούνε ότι στην Ουγγάρα εδώ οι ηθαγενείς, οι Έλληνες βάζουν παράνομο φορτία πάνω στα τρένα και να πεινάζονται, παρά να κάτσουν και να ψάξουν μήπως οι μετασχηματιστές δεν είναι σωστά συντηρημένοι και δεν είναι σωστά κατασκευασμένοι. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Μπορεί να είναι ξυλόλαιο αυτό που είπατε, αυτό που βρέθηκε. Είναι κάποιο πτυτικό έφλεκτο υλικό. Και αυτή ύστερα μετά, εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Εάν δεν είναι κάποιο παράνομο φορτίο, τα τρένα που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη είναι επικίνδυνα. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Πεθάνε ο άνθρωπος, θα πει πεθάνε η ψυχή του. Και πόση απάνθρωπια μεσουράνει στην εποχή του. Πιο ματαιόδοξη ζωή του και από φωτο προφίλ. Έφτασε ο άνθρωπος μέσα στο πιο μεγάλο πάτο. Εκεί που σέρνεται η Δύση με τον ΝΑΤΟ. Εκεί που δεν πάει πιο κάτω από τα φωνιά Ισραήλ. Φίλε, τι κάνεις φίλος, καλά? Καλά. Θα πνιγώ, λίγο νερό. Βάλε μου λίγο το θυμιατό ρε, Αποστολή, για να ακούσω να φτιαχτώ λιγάκι. Το θυμιατό βάλε μου. Ναι. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά, πάνε ναύτες πολύ. Δεν ακούω. Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Πώς. Σε θυμιατό είσαι, τι είσαι εσύ? Θυμιατό. Ανιστήρισε. Ξαπτέρυγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορείς να μου δώσεις κανένα να μιλήσεις σοβαρά? Ο Μίτσος ποιος είναι, ο ναύτης? Ρε μαλάκα, μπορεί να μου δώσεις κανένα να μιλήσεις σοβαρά? Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχη? Α, σου πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Ποιος είσαι, ο Τάξης ο Μενεξές? Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί. Για πες. Και σε βρω. Ναι. Θα σου γεμίσω τον κόλλο λεπιδιές, το ξέρεις. Λεπιδιές. Ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρεις. Θα μου δώσεις κάποια συνεθόρια. Τις έχεις όλες τρύπιες. Ρε αρκετή, μπορεί να μου δώσεις κάποια συνεθόρια. Ωραίος τρόπος. Καμπαρετζής άνθρωπος και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημιακός πώς πρέπει να μιλάει? Ρε πούτι, πάνω σε θυμιατό πέσαμε ρε γάμο. Θα μου δώσεις κάποια συνεθόρια. Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια? Ρε θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω? Για σένα δεν είναι αυτά ρε θυμιατό. Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις? Καλά τώρα, εντάξει, αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Ότι δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι διάλο έχει τουρισμό. Θα με πάρετε? Άμα με γνωρίσεις, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δεις εμένα να δεις. Λοιπόν, κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Ρε και γάμισε, θα μου δώσει κάποιο συνεδρό. Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω. Μα θα μου δώσει κάποιο συνεδρό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο, να ξέρεις. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι? Αντε και γάμισε το σπίτι σου. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα. Μου πάνε ζήσε μα δεν ξέρω πλέον πως να ζήσω. Δεν βρίσκω θέση ούτε τόπο για να κατοικήσω. Τα πάντα γύρω που κοιτάζω έχουν καταστραφεί. Μου πάνε να σκάσω και να μην τολμήσω να μιλήσω. Ό,τι έχω μέσα μου με μιας για πάντα να το σβήσω. Γιατί αλλιώς θα με εξοντώσουνε την ίδια στιγμή. 80 χρόνια άμαχος φύγας κυνηγημένος. Στο πιωτο μέρος μου να νιώθω λες και είμαι ξένος. Και οι ελπίδες μου κι αυτές μοιάζουν να έχουν χαθεί. Αποστόλη, θέλω παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή. Ναι. Το Κοσμικόν του Θανασάρα, αφιερωμένο σε σένα και στο Θύμιο. Για αυτό τον κομμουνιστό, το με η αστυνομία. Είδα χρόνια δύσκολα, γύρω στο 53. Το σημείο σαν μεγίδι, οι φαντάροι να μην παίρνουν. Οι ρουφιάνοι ήταν πολλοί. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα, ρε. Λοιπόν, επειδή δεν με έβαλες αυτά που σου έλεγα για τους ποδοσφαιριστές, επειδή ήταν μια εποχή πολύ εθνικής υπερηφάνειας με την 25η Μαρτίου και με τη μεγάλη νίκη αυτών των μπάμπλου των κακομαθημένων. Καλά, μπορεί να μην χώρεσε τώρα, μην νομίζω δεν το έβαλα για κάποιο λόγο. Εντάξει, ρε, δεν πειράζει, δεν σκόρω παραπονό. Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλεις το πώς φερόντουσαν, εσείς το έχετε πει, οι ντόπιοι Παλαιοελλαδίτες, τους Μικρασιάτες, όταν είχαμε έρθει το 1922. Θυμάσαι? Όχι. Που μας λέγανε πρόσφυγες, μας λέγανε Τουρκόσπο. Δεν μας αφήνανε να μπούμε και κάτι τέτοια. Εσείς, από δικό σας ντοκιμαντέρ είναι αυτό. Τι εννοείς δικό μας ντοκιμαντέρ? Εσείς θα έχετε ψάξει και τα έχετε βγάλει. Α, οκ. Βγάλω το αυτό και θέλω να το αφιερώσω σε όλους τους οπαδούς. Τη ΑΕΚ, τη Νίκης Βόλου, τη Δόξα Βίρονα, του Φωστήρα, τη Νέα Ιωνία, των Σούρμενων που χαρήκανε για την νίκη τη εθνική. Γιατί εμείς που είμαστε πρόσφυγες και εργάτες πρέπει να είμαστε περήφανοι μόνο για την πόλη μας και για την καταγωγή μας και όχι για εθνικές περηφάνειες. Γιατί ό,τι καλό έγινε στην Ελλάδα, οι πρόσφυγες το φέρανε και κυνηγηθήκαμε πάρα πολύ ως Παλαιοελλαδίτες. Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγγες. Και δυστυχώς υπήρξαν και πάρα πολλοί παλαιολαδίτες, έτσι τους λέγανε, παλαιούς κατοίκους της Ελλάδας δηλαδή, που μας λέγανε τουρκόσπορους. Και αυτό ήταν ό,τι μεγαλύτερη βρισιά. Βγάλαμε το όνομα της πρόσφυγας στην Ελλάδα. Οι σμιλιές είναι πρόσφυγες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται. Ελληνοί, βρωμιάριδες. Και μη σου παιδί μου να μη σου αφάνει πρόσφυγοι, πρόσφυγοι. Είμαστε πρόσφυγοι, οι πρόσφυγοι. Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγγα να σε πάει. Και οι εντολές που δίνανε ήτανε να μην συμμερίζονται τους πρόσφυγες, διότι ήρθανε να σας πάρουνε τα αγαθά σας, την περιουσία σας, τις γυναίκες σας, τους άνδρες σας. Μας είχαν σειρματοπλεγμένους, δεν επέτρεπαν την μετάβαση, έλεγαν ότι έχουν αρρώστιες οι πρόσφυγες και κανείς δεν πλησίαζε. Αρρώστιες, τύφο, χολέρα και τα λοιπά. Καταδρεγμένος πρόσφυγας παντού κυνηγημένος. Σε μια λωρίδα μόνιμα να είμαι εγκλωβισμένος. Να περιμένω μια λευτεριά για μένα να έρθει. Λευτεριά στην Παλαιστίνη που χρόνια στέκει εκείνη κόντρα στους καιρούς. Ανθρώπια έχει μείνει μαζί σου αγώνα δίνει μπροστά στους ισχυρούς. Θέλω για Παρασκευή. Εμένα δεν ξέρω, ρε. Εμένα μου άρεσε αυτό με την Κουγιουκλάκη με τον Κριστέφανο. Τ' άρεσε. Και θέλω να το ξαναβάλει και να αλλάξει. Εκεί που λέει που έπιασε δουλειά στο ΣΥΡΙΖΑ, να βάζει να λέει απευθεία ανάθεση. Τα διευθύνει τα ποσά, ξέρω κάτι. Οκ. Φτιάξω. Να ξαναπέξει. Εμπρός. Πίσω. Ποιο είναι? Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η Αυθονία. Όχι, εξοχική ταβέρνα η Τρίπια Βάρκα. Ποιο είναι, μωρέ, από ποια ταινία παίρνει? Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Ποια, η Παπασκάβρου. Πήρε και η δικιά σου πριν, η για Δικιάρογλου. Τι θέλετε, μωρέ, τέρμα το βερεσέ, θα πληρώσετε ρημάδια. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Τα τζάμπα. Ξέρω. Μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Είναι ακριβό, μωρή, το κουτί, δεν είναι για σένα. Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί, είναι βερίκοκο. Τι βερίκοκο, βρε παρτάλι, που είσαι σε μαρμελάδα, βρες πόρα καμιά δουλειά. Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μαρμελάδα και βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000. Τι λέει ρε ο μαλάκας, σε ποιο νόμισμα σε πληρώνει? Ποιο σε πήρε για δουλειά, εσένα βρε κατεστραμμένη. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Τι έγινε, αδιευκρίνεις τα ποσά. Ναι, και Στέφανε, και βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. 8, να βάλω και στο πει. Ναι, θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε. Πεθάνω ο άνθρωπος, μα δεν του το έχουν πει ακόμα. Γι' αυτό κακόμοιρος δεν ξέρω τι είναι όρθιο πτώμα. Και περιμένει από τα μέσα για να ενημερωθεί. Όμως τα μέσα έχουνε μέσα κάτι κτηνή που λένε δεν ξέρουν τι σημαίνει Παλαιστινή. Και μέσα στην ανυπαρξία πώς να ελευθερωθεί. Πώς να ελευθερωθεί αφού έχει πνίγει στο αίμα. Με δίχως ρεύμα και τροφή σε σπίτια κρεμισμένα. Θα πρέπει να τα χτίσουμε όλα πάλι απ' την αρχή. Αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Δώσε. Για αυτή την υπέροχη κυβέρνηση που έκανε όλο αυτόν τον κόπο και έφτιαξε αυτή την επιτροπή. Τέλος πάντων, που τι να πει, δεν υπάρχει καλύτερη στον κόσμο. Επειδή υποτιμάνε όχι την νοημοσύνη αλλά και τη λογική όλου του πληθυσμού, το 80% διαφωνεί μαζί τους και αυτοί σπουδάζουν το άσπρο μαύρο. Από lyrical punishment, το μινόρε της οργής. Ένα μινόρε της οργής σε λήψη δρόμου διαφυγής. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της ντροπής. Η κυβέρνηση, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει τον έδο ΣΑΜ, να στηρίξει την εκπόνηση αυτού του πολύ σημαντικού πορήματος που πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο της εθνικής μας αυτογνωσίας. Ένα μινόρε της όρχης για να ξερνάς που και που με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού. Έρχεται αυτή η κυβέρνηση και σου λέει: εγώ δημιουργώ έναν φορέα ο οποίος θα ψάξει το ατύχημα. Βάζω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Κι όσο οι νεκροί θα προσπαθούν να αναβάλουν την κηδεία, όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο θα βαθαίνει η μαλακία. Κύριε Αποστολή, ναι, ναι. Το προηγούμενο είμαι. Πέραν από τη μαλακία, μπορώ να πω και κάτι σοβαρό. Α, έχετε τον τρόπο, έχετε την ικανότητα, πείτε μου. Θα τη βρω. Πού και πού λέτε και κανένα σοβαρό, σαν την Λουκά, τη φιλόλογο που δεν μπορεί να πει 100 στη 10. Είχα την 110 σύλληψη. Αν μπορούμε να βάλουμε αυτό το ηχητικό από τον κύριο Πλακιά, που μιλάει ότι ήταν ένα γρανάζι του συστήματος που σκότωσε τα παιδιά του, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από τα Τέμπη, πρέπει να ακουστεί λίγο παραπάνω αυτό. Δικιά μου ταπεινή άποψη εξηγεί λίγο τη βρώμα όλου αυτού του συστήματος. Ψυχές έχουν ονόματα. Φωνάξαν οξυγόνο. Γιατί? Για να παρακινήσουν όλους εσάς να βγείτε στον δρόμο. Φωνάξαν οξυγόνο για να έχουν τα δικά σας τα παιδιά οξυγόνο. Για να μην χαθεί ποτέ κανένα παιδί από έλλειψη οξυγόνου. Αυτό είναι το σωστό και αυτό το κράτος αξίζουμε. Δεν είναι δυνατόν σε αυτό το κράτος με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν συναντήσει όλο αυτό το διάστημα να κυβερνείται και να του κάνουν κουμάντο. Δεν μπορώ να πω την έκφραση. Ντρέπομαι. Ανήθικη. Άχρηστη. Γιατί αξίζεται αυτό? Περισσότεροι που βλέπετε εδώ μέσα και βάζω τον εαυτό μου και εγώ κομμάτι του συστήματος είμαι. Ντρέπομαι μετά από 2 χρόνια, σκύβω το κεφάλι ειλικρινά. Αν μου πείτε κάτι, Νίκο, τι μετάνιωσες για όλο αυτό το διάστημα, θα σας πω ότι ήμουν κι εγώ ένα κομμάτι του συστήματος. Της μικρής κοινωνίας που ζούσα, του μικρού συστήματος. Να χτυπήσω την πλάτη, να ζητήσω να μου σβήσουν μια κλίση, να μου κάνουν μια μετάθεση, να μου κάνουν αυτά τα ρουσφετάκια. Κι όμως εγώ από αυτά τα ρουσφετάκια έχασα τα παιδιά μου στην πιο μεγάλη κλίμακα. Δεν θα το συγχωρέσω ποτέ στον εαυτό μου. Μείνετε μακριά. Γιατί αν δεν βάλουμε κι εμείς σε όλα αυτά ένα τέρμα, θα νιώθουμε αληθινοί σε ένα τεράστιο ψέμα. Και οι συνάνθρωποι εξαιτίας μας θα είναι νεκροί. Κι αν δεν το κάνουμε εμείς, τότε ποιοι θα το κάνουν? Αυτοί που για τα κέρδη τους θέλουν να μας ξεκάνουν. Μπροστά στα πλούτη τους βλέπεις δεν έχει αξία η ζωή. Όμως για μας κάθε ζωή στοιχεί πάνω έχει αξία. Ο ένας τον άλλον έχουμε μόνη περιουσία. Γι' αυτό φωνάχτε δυνατά στο σύμπαν να ακουστεί. Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω το καινούριο τραγούδι των Κοινών Θνητών, αφιέρωση κόντρα στους καιρούς. Το ακούω τώρα. Να τα τιμήσουμε τα νύψια. Είναι η μοναδική φωνή, να πούμε τώρα, που υπάρχει μαζί με εσάς. Λευτεριά στην Παλαιστίνη που χρόνια στέκει εκείνη κόντρα στους καιρούς. Κι όσοι άνθρωποι έχει μείνει μαζί σου αγώνα δίνει μπροστά στους ισχύ. Από εδώ στέλνουμε ένα χαιρετισμό στο λαό μας στη Γάζα, στις γυναίκες της Γάζας, στα παιδιά της Γάζας. Τα παιδιά σου, Παλαιστίνη, βρήκαν την ειρήνη σαν έσφυγη καρδιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, στην Παλαιστίνη. Το φωνάζω για να μείνει, ζήτω η Παλαιστίνη και η ελευθερία. Yeah.